autopromocja. Światowa czołówka kolarzy. Wyścig z czasem i niezapomniana historia. 80. Tour de Pologne. Tylko w polskim radiu. Dziennikarze Trójki są na miejscu i relacjonują najciekawsze wydarzenia z trasy wyścigu. Studio Tour de Pologne w Trójce. Serwisy sportowe i audycje specjalne. Dziś od 16:00 trzymaj z Trójką. Jutro także od 16:00 trzecia strona medalu. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca, na zegarze 6:01. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, poinformował prezes partii. Po 15 września ukraińskie zboże nie będzie trafiało do Polski, zapewnia minister rolnictwa. W Poznaniu rozpoczyna się dziś kolarski Tour de Pologne, na miejscu są nasi reporterzy. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, poinformował prezes partii. Wicepremier Jarosław Kaczyński dodał, że nie będzie ona ostatnią w kampanii. Lider PiS mówił także w polskim radiu, że realizacja programu społecznego była możliwa dzięki reformie finansów publicznych. Chodzi m.in. o wprowadzenie programu Rodzina 500+. Reforma finansów publicznych idąca w tym kierunku, by ten wyciek pieniędzy na ogromną skalę z tej sfery zahamować, i on został w wielkiej mierze zahamowany, i to właśnie umożliwiło nową, jak sądzę, bardzo pożyteczną społecznie politykę w tej dziedzinie, jak i umożliwiło czynną politykę gospodarczą państwa, która z jednej strony była nastawiona na obronę przed różnego rodzaju zagrożeniami, bo szczególnie w drugiej części naszych rządów tych zagrożeń było bardzo dużo, ale była nastawiona także na wsparcie przede wszystkim Polski lokalnej. Od przyszłego roku świadczenie 500+ ma wzrosnąć do 800 zł. Po 15 września ukraińskie zboże nie będzie trafiało do Polski, powiedział w Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi. W tym dniu przestanie obowiązywać dotychczasowy zakaz importu. Odpowiadając na pytania posłów, Robert Telus zaapelował do rolników o zachowanie spokoju. Drodzy rolnicy, nie słuchajcie tych, którzy chcą jeszcze bardziej podpalać polskie rolnictwo. Premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński powiedzieli jasno, po 15 września nie będzie wpływało ukraińskie zboże do Polski. My będziemy bronić polskiego rolnictwa. To, co robią posłowie, to jest oszustwo. Oni chcą was oszukać, chcą jeszcze bardziej podpalić polskie rolnictwo. My na to nie pozwolimy. Zakaz importu zboża z Ukrainy dotyczy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska utrzyma obowiązujący zakaz nawet bez zgody Komisji Europejskiej. Sejm uchwalił ustawę wzmacniającą uprawnienia prezydenta w polityce unijnej. Projekt złożony w parlamencie przez prezydenta Andrzeja Dudę poparło 238 posłów, 210 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy sprawią, że prezydent będzie współdecydował o polskich kandydaturach, choćby na unijnego komisarza i sędziego TSUE. Dodatkowo prezydent będzie uczestniczył w unijnych szczytach w trakcie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025 roku. Według opozycji to naruszenie przepisu konstytucji, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Przecież wiemy, kto jeździ na Rady Europejskie, wiemy, kto pracuje. Polacy to wiedzą. A dlaczego wy to robicie? Nie premier, a prezydent. Bo się boicie przegranych wyborów. Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras, ale jak zaznaczył minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, nowe prawo odnosi się do istniejących kompetencji prezydenta. Jak chodzi o kwestie nominacyjne, na przykład kandydata polskiego na komisarza, no to jest niejako rozwinięcie uprawnień prezydenta, którym przecież powołuje, odwołuje ambasadorów. Teraz ustawa kompetencyjna trafi do Senatu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trwa badanie przyczyn śnięcia ryb w Odrze. Problem stwierdzono w okolicach zbiorników Racibórz Dolny i Polder Buków, mówi Linda Hoffman z Gliwickiego Oddziału Wód Polskich. Pracownicy Wód Polskich zakończyli swoją pracę polegającą przede wszystkim na monitoringu zarówno rozwieszonej w poprzek koryta rzeki Odry siatki uniemożliwiającej przedostawanie się w dół biegu rzeki śniętych ryb, a także na ich podejmowaniu z wody. Pracownicy Wód Polskich wspólnie ze Strażą Pożarną podjęli z wody łącznie blisko 2 tony śniętych ryb. Monitoring rzeki i postawionych na niej zapór trwa. Na razie nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Źródło problemu leży po czeskiej stronie rzeki. W Poznaniu rozpoczyna się kolarski Tour de Pologne. Wyścig odbędzie się już po raz 80. Rywalizację kolarzy śledzić będą dziś Jakub Niziński i Dariusz Urbanowicz. Kolarze pewnie jeszcze śpią, jeszcze odpoczywają przed tym, co dzisiaj na nich czeka. Dzisiaj płaski etap Poznań na trasie biało-czerwoni. To będzie etap sprinterski, ale my liczymy oczywiście na góry, które od jutra będzie meta w Karpaczu, potem meta w Dusznikach, potem znów sprint w Opolu, czasówka w Katowicach, no i bielsko-biała, jakże znana. Tam wygrywał kiedyś Michał Kwiatkowski. Ale oprócz Michała Kwiatkowskiego z naszych kolarskich asów podczas tego wyścigu będzie się chciał także pokazać i przypomnieć polskim kibicom Rafał Majka. Mamy bardzo mocny skład, bo mamy João Almeida, mamy Tim Valensa, mamy McNulty'ego, także mamy skład chłopaków, którzy mogą naprawdę pojechać fajny wyścig i ja też, także Pascal na sprinty. Bardzo mocny skład, a co z tego wyjdzie, zobaczymy na koniec. Dzisiejszy etap rusza o 12, ale studio Tour de Pologne codziennie już o godzinie 7.20 na antenie Trójki. Z Poznania Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Wyścig będzie obecny we wszystkich programach naszej rozgłośni. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym wyścigu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, najwięcej deszczu na Pomorzu, na zachodzie oraz w centrum. Padać nie powinno na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 23-24 stopni na północy, około 25 w centrum i na wschodzie, do 28 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w Trójce. Spotkania trzeciego stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16. Zapraszają Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Trójka. Polskiego Radia. Na zegarze już 7,5 minuty po godzinie 6. Bed and breakfast. Dawno mnie o tej porze tutaj nie było. Sobota, 29 lipca. Zaczynamy, proszę Państwa, w następującym składzie: Radosław Bielawski, Piotr Firan. Dzień dobry. oczach twych wiary, że tak miało być. Z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny. Z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam. Z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać. Więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie. Dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko. Dąbrowska przed chwilą o poranku. Dzisiaj sporo się dzieje, jeśli chodzi o różnego rodzaju święta. Będą, proszę Państwa, Wyspy Owcze, ale także Stany Zjednoczone. It's National Lasagna Day, but what better way to celebrate than to have it for breakfast right now? So you can make the perfect lasagna is Brandon McMahon of Carrabba's Italian Grill. Which location? The Katy Freeway, right? Yes, Katy Freeway at I-10 in Kirkwood. What right, we this? Use full lasagna sheets, fresh lasagna. We want to make sure that they're not stuck together. That'll make it much more difficult for us. We always want to start with a little bit of pomodoro sauce as our base tomato sauce. Okay. We're just going to put a little at the bottom. It helps keep it from sticking. Czyli krótki przepis na lasagne, chociaż lasagne robi się dosyć długo. O National Lasagna Day, a także o National Lipstick Day porozmawiamy z Janem Pachlowskim. Co łączy oba święta? O tym już za chwilę. Akurat tak się, proszę Państwa, składa, że jednym z moich ulubionych dań jest lasagne. Lubię i umiem ją robić. Chyba każdy z nas ma swoje danie popisowe. Proszę dać znać, jak to u Państwa wygląda. 2, 2 i 7 trójek. A jeśli chodzi o inne tematy, to zajrzymy do ogrodu botanicznego w Kielcach. Trzeba wziąć ze sobą na pewno namiot, coś do spania, coś do przykrycia, zapewne śpiwór lub jakiś koc. Myślę, że przyda się latarka. Można wziąć jakieś swoje naczynia, sztućce. Drewno mamy na ognisko, ale trzeba jakiś prowiant, żeby sobie coś na tym ognisku zjeść. Już dziś w ogrodzie botanicznym można spędzić całą noc. No, zapowiada się ciekawie. Więcej o tym tuż przed godziną 7, a po godzinie 9. Zbudowaliście pszczółkę augustowską. Pszczółka z ulem jest zbudowana w zasadzie z recyklingu, z odpadów, ze śmieci. Mistrzostwa w pływaniu na byle czym. Jak Państwo słyszeli, pływać można nawet na pszczółce. O szczegółach tej szalonej imprezy u nas przed godziną 9. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Your lipstick stains Amerykanie obchodzą dziś dwa niecodzienne święta, National Lipstick Day i National Lasagna Day. Z nami Jan Pachlowski. W Stanach Zjednoczonych jest aktualnie. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. I ciekaw jestem, jak te dwa święta połączysz, czyli Lasagna Day oraz National Lipstick Day, bo tak ma być jakieś połączenie, chociaż ja na razie tak nie widzę absolutnie tego połączenia. A wbrew pozorom to nie jest takie trudne, ale najpierw wyjaśnię Państwu kwestię lasagne w Stanach Zjednoczonych i potem przejdziemy do szminki i wyjaśnimy, jak to wszystko się łączy. Troszkę się zrobiłem głodny, przyznam, jak przygotowywałem się na spotkanie z Państwem i czytałem i dowiadywałem się tych wszystkich szczegółów właśnie dotyczących lasagne. Na początku cytat. Nie musisz być Włochem ani grubym pomarańczowym kotem z kreskówek. Wiadomo, o kogo chodzi, aby świętować Narodowy Dzień Lasagne. Sos pomidorowy, sery, mięso i warzywa. Wszystko oddzielone szerokim, płaskim makaronem. Czego tu nie kochać? Lasagna po raz pierwszy pojawiła się w Neapolu, we Włoszech w średniowieczu, ale dotarła tutaj do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. I od tego czasu Amerykanie zrobili właśnie wszystko po swojemu, więc w Narodowy Dzień Lasagne udają się do swojej ulubionej włoskiej restauracji lub rozgrzewają piekarnik i robią swoją własną lasagne. Co jest ważne też w przypadku tego dania, nie tylko chodzi o walory smakowe. Posłuchajmy. All right, welcome back. We are here in the Great Day Kitchen getting ready for National Lasagna Day, which is this weekend. Lasagna, of course, is the ultimate dish when hosting a party. It's easy to serve. It feeds a large group of people. Właśnie, nie dość, że ją łatwo przygotować, to jeszcze no można właśnie, ją zrobić Janek, na dużej ilości osób. Właśnie, to jest stereotyp. Nie można jej łatwo przygotować. To jest czasochłonny proces. Być może Amerykanie, jak to Amerykanie znaleźli drogę na skróty. Ale w Stanach Zjednoczonych jest wszystko uproszczone. No właśnie, ale i też smak jest chyba uproszczony. Wiesz co, to nie, to już musisz do fachowców, którzy się na tym Janek, znają. Dobrze, ja ci opowiem o sobie. Ja gotuję lasagne, przyrządzam ją i to jest naprawdę żmudny proces, począwszy od sosu bolognese, bo to jest podstawa i jego się naprawdę przyrządza bardzo długo. Jeśli chodzi o włoskie donny, to one bardzo często nastawiały ten sos ragu wieczorem i on się gotował, prykał sobie przez całą noc i dopiero następnego dnia był gotowy. Więc ja zaraz tego nie rozumiem. Może wyjecie lasagne z torebki. Idziesz do sklepu? Nie. No, to mrożoną też. To mrożonych to pół sklepu jest. Ale kupujesz gotowy, wcale niezły sos już bolognese do tej sałatki, do tej lasagne. Ani w słoiku i po sprawie. No to są Stany Zjednoczone, to ma być wszystko ułatwione. Po co w kuchni spędzać godzinę? Oczywiście no, ktoś to robi, rzeczywiście. No ale wydaje mi się, mnie na przykład gotowanie relaksuje. Nie lubię to robić. Ja też, ale wiesz, no można to robić 3 godziny, a można się relaksować godzinę podczas gotowania, a potem znaleźć inny relaks. Takie są Stany Zjednoczone. I ten właśnie Narodowy Dzień Lasagne to jest idealna okazja dla wszystkich, aby delektować się włoskim dniem z makaronem wypełnionym mięsem, sosem i takim lepkim serem między warstwami i lasagna stała się takim szczytem kuchni włosko-amerykańskiej, a włoskie menu byłoby bez niej niekompletne. No i właśnie gotowanie jest tutaj i pieczenie lasagne amerykańską tradycją. Rodziny wiążą się z tym daniem właśnie takimi opowieściami o pierwszych próbach i doskonaleniu makaronu i dzieleniu się tym takim właśnie rodzinnym przepisem i tajnymi składnikami z następnym pokoleniem. I mówiliśmy właśnie o tym, jak to połączyć a propos dnia szminki. To już jest dosyć proste, wyobrazić, że przygotowujemy specjalny rodzinny obiad, czy idziemy do restauracji na lasagne, z okazji dnia lasagne, no to przecież musimy pięknie wyglądać, prawda? To musimy użyć szminki. To jest bardzo proste. No to jedno wiążemy z drugim, czyli siadamy przy lasagne, a panie są pięknie wymalowane za pomocą szminki i to wszystko jest połączone. I przyjemne z pożytecznym. I ta lasagne poprzez usta wymalowane szminką trafia na nasze podniebienie, dokładnie na podniebienie płci żeńskiej i czujemy i smak. To nie jest takie trudne. Nie no, Janek, nie spodziewałem się tego, że tym to się skończy. No ale cóż, no tak się skończyło. Czyli pięknie się trzeba wystroić, tak? Jeżeli zamierzamy zjeść lasagne, mimo że to danie jakoś samo w sobie nie jest specjalnie estetyczne. Tak, ale a propos, jak mówiliśmy o takiej padł mi taki wyraz łatwiźnie, chociaż nie wiem, czy on do końca jest dobry. Amerykański, czyli takim uproszczeniu, no to Amerykanie na wyjście do restauracji, czy właśnie na spotkania rodzinne lubią ładnie się ubrać, szczególnie Amerykanki lubią ładnie wyglądać, lubią podkreślać swoją kobiecość, a szminki, które tutaj w Stanach Zjednoczonych eksplodowały, można powiedzieć, na początku XX wieku, no to są no, bardzo ważnym przecież elementem tego wszystkiego. Tak więc naprawdę to nie jest trudno połączyć, a National Lipstick Day to taka super zabawa właśnie, święta wszystkiego, co szminka dla nas zrobiła, mówi się w Stanach Zjednoczonych. No i ma jakiś tam związek właśnie z lasagne. A dlaczego nie? Janku, a ty masz takie swoje danie popisowe? Mam, spaghetti. Własny sos, nie ze słoika, z warzywami, niemięsne. Nawet jak mam czas, to robię własny makaron do tego. Myślę, że wychodzi to całkiem nieźle, ale nie mówię tu na temat, nie mówię tutaj o mojej opinii, no bo moja opinia nie byłaby wiążąca, ale osób, które smakowały tego spaghetti, serdecznie zapraszam do mnie. Około półtorej godziny trwa przygotowanie. No i można się delektować. No dobrze, a zdradzisz nam, co jest w tym sosie? To jest sos na bazie pomidorów czy na bazie śmietany? No bo różnie to bywa. Na bazie śmietany, na bazie pomidorów, na bazie suszonych grzybów, sera topionego, rozpuszczonego w gorącym mleku, specjalnych przypraw, potem to zmieszaniem z makaronem, ponieważ ja uznaję taki sposób, że nie na górze nie kłaść sos, tylko to zmieszać, żeby to było w całości. No i oczywiście posypane serem. Ja proponuję mozzarellę tartą. Najlepsza jest nie parmezan, a właśnie ser mozzarella, który się pięknie rozpuszcza. To na pewno nie jest to danie dietetyczne, ale od czasu do czasu trzeba się po prostu tutaj też doładować, szaleć. Tak, doładować kaloriami. Zwłaszcza, że wczoraj był Dzień Kultu Masy Mięśniowej, więc masa absolutnie także musi być, jeśli chodzi o posiłki. Chyba, że państwo też mają swoje dania popisowe, 2 2 7 3, a to był Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję i smacznego. Dziękuję. czwartku w Białymstoku trwa festiwal Podlaska Oktawa Kultur. Jak tradycja muzyczna Podlasia prezentuje się na tle melodii z całego świata? W tym wydarzeniu uczestniczy nasz reporter, który podzieli się swoimi wrażeniami. Allah, Allah, ya baba, uslam alay. Najjaśniejszym punktem wczorajszych doświadczeń scenicznych był koncert zespołu Fanfara Station. Kolektyw łączy elektronikę, tradycyjne brzmienia rodem z Afryki Północnej i instrumenty dęte. Podlaska Oktawa Kultur ukazuje oblicza folkloru z całego świata i nie ma co się dziwić, że to właśnie w Białymstoku od 15 lat tworzony jest taki festiwal. Podlaska Oktawa Kultur zrodziła się z idei 8 kultur, które historycznie na tym Podlasiu zamieszkiwały. Agnieszka Jakubicz, Podlaski Instytut Kultury. Romowie, Tatarzy, Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini. To bogactwo tej różnorodności zainspirowało nas do tego, żeby stworzyć festiwal i na jednej scenie, głównie w centrum Białegostoku, ale też i w całym województwie, pokazać to, co jest w tych kulturach najpiękniejsze i to, że możemy się zjednoczyć przez muzykę, sztukę, przez folklor. To taka perełka w kalendarzu Podlaskiego Instytutu Kultury, szczególnie, że jest to ogromne przedsięwzięcie. Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury. Najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców zarówno Białegostoku, województwo podlaskiego, ale nie tylko. Przyjeżdżają do nas również mieszkańcy całej Polski, a również z zagranicy, którzy nie wyobrażają sobie nie być na tym festiwalu. Nic dziwnego. W końcu na festiwalu można wysłuchać wielu ciekawych kolektywów. Na przykład dzisiaj zagra gruziński chór z Lewarii, mamy zespół z Macedonii. Dariusz Kryszpiniuk, Podlaski Instytut Kultury, koordynator Podlaskiej Oktawy Kultur. Białostocki towar eksportowy, kolektyw Kobiety Wschodu. I Auli to z kolei z Łotwy skład, w sumie już legenda muzyki folkowej, dudziarsko-bębniarski taki skład. Oprócz tego, że dobrze brzmi, to też bardzo ładnie to wygląda na scenie. Za to jutro zagra zespół Mokomba z Zimbabwe, czy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone. Jest drożyna, jest przez salutką wieś. I takich głosów podczas tego koncertu będzie kilkanaście, plus tancerze. Podlaska Oktawa Kultur to festiwal, który ma pokazywać, że kultura każdego kraju czy etniczności może być piękna i ciekawa. Warto do Białegostoku zawitać i dać się oczarować nową muzyką. Myślę, że każdy zespół grający podczas tegorocznej edycji może być tak intrygującym zaskoczeniem jak Fanfara Station. Dziękujemy, Białostoczanie! Buonasera, thank you! A ta impreza trwa do niedzieli. O Podlaskiej Oktawie Kultur opowiadał Michał Kowarski. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box with the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder. Trzeci Polskiego Radia. Nietypową wakacyjną atrakcję proponuje Ogród Botaniczny w Kielcach. Już dziś można tam spędzić całą noc. Dlaczego? O tym już teraz Paulina Michta z Polskiego Radia Kielce. Katarzyna Socha, kierownik Ogrodu Botanicznego w Kielcach, podkreśla, że pomysł na stworzenie takiego wydarzenia zaproponował jeden ze stałych gości ogrodu. Ten pomysł na imprezę, taki piknik w ogrodzie pod nazwą Zbiwakowani, urodził się w zeszłym roku podczas jednego z pikników. Pomysł poddał nam jeden z gości ogrodu, no i zaczęliśmy rozważać, jak to przełożyć na ten nasz ogrodowy grunt, żeby umożliwić takim osobom, które mieszkają w mieście, które nie mają swoich ogrodów, które chciałyby spędzić trochę czasu w otoczeniu przyrody, pod namiotem i taką imitację tego biwaku sobie zrobić, to pomyśleliśmy, że zaprosimy do ogrodu chętnych, a właściwie głównie rodziny z dziećmi lub rodziny niekoniecznie z dziećmi, ale żeby mogły sobie spędzić ten czas w taki trochę inny sposób niż my te pikniki organizujemy. No i udało się w zeszłym roku zrobić pierwszą edycję tej imprezy Zbiwakowani. No i w tym roku mamy drugą edycję tej imprezy już. I cieszyła się ona w zeszłym roku dosyć dużym zainteresowaniem. Przy czym pamiętam, że przestraszyły nas burze i musieliśmy zmieniać termin z lipcowego na sierpniowy. No i w związku z tym, z tą zmianą troszeczkę osób się wykruszyło, ale było to między 30, chyba 40 namiotów, o ile dobrze pamiętam, czyli prawie 100 osób. No w tym roku mamy 32 namioty na tą chwilę i 90 kilka osób zainteresowanych. Biorący udział w akcji muszą pamiętać o zabraniu ze sobą niezbędnych rzeczy. Natomiast podtrzymywaniem ogniska zajmie się obsługa ogrodu botanicznego. Trzeba było napisać do nas na maila lub zadzwonić, podać ilość namiotów, ilość osób i trzeba wziąć ze sobą na pewno namiot, coś do spania, jakąś karimatę albo materac, coś do przykrycia, czyli zapewne śpiwór lub jakiś koc. Myślę, że przyda się latarka. Toalety mamy, także można tu z nich będzie korzystać. Jakieś takie sprzęty biwakowe też jak najbardziej mile widziane. Można wziąć jakieś swoje lampki bateryjne, naczynia, sztućce. Ognisko będziemy my podtrzymywać, także drewno mamy na ognisko, ale trzeba jakiś prowiant, żeby sobie coś na tym ognisku zjeść. Także myślę, że tylko żeby pogoda nam dopisała, to wszystko pójdzie. W zeszłym roku przyniósł jeden pan gitarę, także można było przy tym ognisku sobie pośpiewać. On grał, było całkiem sympatycznie. Prosta sprawa, prosta impreza, ale cieszyła się popularnością. Kto chciałby przeżyć noc pod gwiazdami, to jest to możliwe w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, a z organizatorami tego wydarzenia rozmawiała Paulina Michta. A i ciekawe, czy kiełbaska z ogniska będzie i pytanie, proszę Państwa, nacinać czy nie nacinać? 2 dwójki i 7 trójek. Kwadrans pozostał, nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 7. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia.